Şimdi ana renkleri ifade eden bazı sıfatlar dinleyeceksiniz. Kırmızı araba. السيارة الحمراء. Mavi bir gömlek. قميص أزرق. Sarı bir çiçek. زهرة صفراء. يشيل دا الجبل الأخضر.